zou de nacht eens een deeltje trachten te lezen uit Gods heilig woord, het welk u beschreven vindt in het tweede boek van Koningen en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij noemden twee koningen twee, dat vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezichten hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, en nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog haar dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heilig wordt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar den zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dan zelf van: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog in zijn dienstmaagd, nog in zijn os, nog in zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zei dan tot Elisa: Blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei dan: Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem: Weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal. En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elisa zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere dat heeft, en uw ziel dat heeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten, die te Jericho waren, naar Elisa toe, en zeiden tot hem, weet gij, dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig, als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeert wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worden. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worden, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen gaande en spreken door ziet. Zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beide scheiding maakten. Alzo voer Elia met het onweder ten hemel. En Elisa zag het, en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook de mantel, ook Elias mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan den oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide, waar is de Heere, de God van Elia, ja, dezelfde? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging erdoor. Als u de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen, laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken. Of niet misschien de geest des Heeren hem heeft opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft, en doch hij zeide, zend niet. Maar zij hielden bij hem aan het toch schamend toe, en hij zeide, zend. En zij zonden 50 mannen, die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was, en hij zeide tot hen, heb ik tot ulieden niet gezegd, gaat niet. En de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide, breng mij in een nieuwe schaal en leg er zout in, en zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag, naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging van daar op naar Bethel, en als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem, en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen. In de naam des Heeren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar den berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria. Enig, eeuwig, drie enigen God, die van uzelve zijt, en dat ook eeuwig blijft, niet te verzwakken, noch te versterken, waar uw naam is. Sterke God, Vader der eeuwigheid, die door uw goddelijke leidzaamheid ons samenbracht door uw goedheid rondom den kandelaar uw goddelijke waarheid, om daarin uw deugden en uw rechten, uw ere en uw lof te mogen vernemen, de welke altijd door u gehandhaafd zal worden en blijven, die ere nooit geeft, maar wel uw vrede door bloed Christi aangebracht en uit genade ingebracht. Gij mag uw woord openen, niemand vermag dat, al de leef uit de stam van Juda, die waardig is bevonden datzelfde te doen en gezeten aan de rechterhand uw vaders hebbende gaven, genaden medegenomen om uit te delen, en dat aan wederhorigen, opdat dezelfde zouden horen de stemmen des Zonen Gods, en die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Genade, vrede en de barmhartigheid. Word je niet bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij hebben aan een dag van gisteren dat kleinzoontje van de familie Roekel dat op de weg van Amersfoort naar Berneveld verongelukt is begraven. Van waar we ook dat versie gezongen, gelijk het gras is ons kort stond. Dat kind moest nog beginnen, 13 jaar, en dan alweer aan het eind. En dat zoals een roos afknapt, gelijk een bloem op het veld verheen, sierlijk groot. Maar krachtloos is een teken. Zijn gevallen waar geen woorden voor zijn. Je hebt ook een gevoel dat elk woord vermoeit. Dat elk woord wat je zegt, dat kan geen sterkte geven. Alleen wanneer het Gode behagen mocht, het te heiligen. En er een indruk van te schenken dat hij het uitgeleefd had. Maar wij mijnen alles. Zijn mijn kinderen. Zijn mijn kleinkinderen. Het is mijn vrouw. Het is mijn man. Maar als God gaat mijnen, dan gaat ons mijn het graf. Dan daalt ons mijn in het graf. Want God mag zeggen mijn. Want alles is door hem en alles is van hem. En hij mag het uitlenen. Naar zijn welbehagen. Zij 10 jaar, zij 13. Of hij mag dat leven uitlenen tot 80. Maar hij blijft er de eigenaar van. Hij blijft er de pottenbakker van. Hij zal dat altijd naar zijn wijze raad regeren. Wegneem of beschut. We zien dat de hele autowereld een oordeel is op de wereld. Een oordeel op de wereld. Een slagveld op de wereld. Een slagveld. Er zijn hier geen families meer waar er niet eentje weggerukt is. Waar er niet eentje er verongelukt is. Die hele motorwereld. Het is niet anders dan een oordeel op de wereld. En daar komen we niet naar. Dat gaat zo door. Waarschijnlijk naar het einde. Ik heb dat zelf van de week ook nog weer ervaren. Dat ik nauwelijks aan de dood ontsnapt ben. Nauwelijks. Toen ik een maandag van Oosterland afkwam. Was vermoeid. Zeer vermoeid. En dat ben ik nog. Want de werkzaamheden zijn veel en de kracht is weinig. Toen voelde ik dat mijn ogen zwaar werden. Maar ik dacht, ik kan nog wel thuis. Maar terwijl ik dat dacht, schenen ze dichtgevallen te zijn. En met een grote gang tegen de wrangrails opgestoten ben. We zijn er nog weer doorgekomen. We zijn nog weer kennelijk bewaard. Toch denk ik wel eens, Ede, of ik onderhand maar niet op moet houden met mij. Maar op me. Begint er wel eens over te denken. Ik ben ook een man die altijd onder de medicijnen staat. En altijd veel medicijnen gebruiken moet. Maar ik denk, wordt het niet te gevaarlijk? Zou ik er niet mee op moeten houden? En dan hang ik daartussen. Maar je kan dingen niet missen. Je kan nog ineens hebben dat je niet thuis is. Je kan nog ineens hebben dat je niet voor de deur staat. Je moet klaarstaan. En eer dat de mens daar nou weer uitstapt, dat voel ik. Dat is een strijd. Dat is een strijd. Dat stap je zo manier. En overigens ook. Dan weet God ook van Eden af. Dan zat daar voor 3 weken achter in de bank. Nog een man, zoals we zagen, nog gezond. Gijs Jan Hendrikse. Wie kan hem niet van lunteren. En die man legt heden op sterven. Geheel verkankt. Geheel verkankt. Zijn leven verkankt, zijn vleesklier verkankt en de hersenen verkankeren. En hij dan zo bij staat zoals gisteravond. Dan moet je zeggen de zonde. Die hebben wel de ellende op de wereld gebracht. Daar zijn geen woorden voor. Kom ik pas van zo'n grabber. Waar zo'n arm jongetje weggedragen wordt. Ook naar een eeuwigheid. Ik kom ook niet meer terug. Ouders, denk je dat er zijn kleinkinderen zitten ook zo diep in? Ik denk wel eens dat ze nog dieper zitten dan mijn eigen ding. Zo diep zit een klein kind. Ik heb het nooit geweten. Nooit gedacht op. Maar de ervaring is het maar. En als we in de natuur zien. Wie heeft ooit gehoord dat in de maand juni. De beesten naar stal moeten. Als ze hun voet niet kunnen zetten in de wei. Wie heeft gehoord. Wij zien het. Maar we merken het niet. We voelen het niet. En als God naar mijn hart alleen zou doen, met al die regen, dan houdt het nooit meer op. Dan houdt het nooit meer. Dan houdt het nooit meer op. Ik heb ook zo'n verkeerd hart als teken. Zo'n verkeerd hart dat ik met mijn rug naar de regen ging staan. Zeg, ik wil het niet meer zien. Ik wil het niet meer zien. En jullie ook zo'n slecht hart. En hij nam een dag van gisteren de zon zien schijnen. En zei, oh God, kan dat ook nog? Kan de zon nog schijnen? Over zulke hardnekkige en weerbarstige zondag. Omdat zijn langmoedigheid lang is. En zijn lijdzaamheid niet te verhalen. En hij nog wil wezen wat hij nog is. Hij mocht nog gedenken aan ons feest. Hij mocht nog een stok op die flessen willen doen. En hij mocht ons nog genadig steken. Genade is breed. Genade is wijd. Genade is diep. Die alleen kan doen zonder verlies van Gods eer, waarheid en recht om het land nog te gedenken, nog te gedenken. En ons arm vee wat nooit geen kwaad gedaan heeft, wat nooit geen verkeerde zucht gedaan heeft, dan mocht ik nog doen om zijn leven. En mocht hij het nog doen als de mond niet meer kan en dat kan ook. En mocht hij het nog doen om zijn snaar, om het bloed des verbonds. En dachten uw aandacht een ogenblikje te bepalen bij het u voorgelezen schriftgedeelte. Bij 2 Koningen 2, van vers 19 tot 25. Waar we al dus lezen, de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn heren ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg daar zout in. En ze brachten ze tot hem. Toen ging hij naar de waterwellen en wierp het hout daarin. En wierp het zout daarin en zeiden, zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt. En daar zal geen dood noch de onvruchtbaarheid meer van worden. Als we dat water gezond tot op deze dag. En na het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging vandaar op naar Bethel. En als hij nu te Bethel opging, zo kwamen de kleine jongens uit de stad, die hem bespottende. En zeiden tot hem, kaalkop ga op, kaalkop ga op. En hij keerde zich achterom en zag ze. En vloekte ze in de naam des Heren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria. Tot zover. Vragen we vooraf om een voorlichtende zegen. Gij zei God. Alleen God, blijvend en zijnend tot in de eeuwigheid, die ons in dit morgenuren nog rondom den kandelaar van uw woord samenbracht. Och, zend uw licht en waarheid neder. Breng ons door dien glanselijk tot uw gewijde tenten weer. Dan klimt onze bange ziel gereden ten bergen van uw heiligheid, daar uw gunst ons hart verbijt. Heere, gij mocht uzelf door middel van uw woord als het zout des woords genadelijk verheerlijken en openbaren door middel van de prediking des woords. Nog stellend door geloven, nog stellend tot het ware zout der aarde, tot de ware toebrenging door geloven in de kracht des Heiligen Geestes. Wanneer u het woord mengt met geloof, wie zal het kunnen keren? Wie zal het kunnen weren? Wanneer u spreekt tot het hart van die dode zon daar leeft, dan zelf leven. Want u stemt met majesteit, u stemt met kracht, u stemt is almacht, u stemt is een openbaring van uw goddelijk zijn en wezen, die spreekt en het is, gebied en het staat er. Ach, er mocht vanmorgen nog eens een mens bekeerd worden. Er mocht eens een mens vernieuwd worden tot een nieuwe mens. Dan mocht eens een mens gegrepen worden. Uit den drievoudige dood overgebracht. Tot de beginselen des eeuwige levens in uw koninkrijk. Terwijl het door bloed gekocht. En door uw dood betaald is. Hij mocht de waarheid zelf waar gij de God der waarheid zijt, met kracht openbare gelijk als bij een Lydia, gelijk in het leven van de Bijbelheiligen. Ze hebben allen ervaren dat uw stem is met majesteit en kracht en heerlijkheid. Dat uw naam ziet het wezen en mochten wij horen en zien de roede wie ze besteld heeft, opdat we daar onderrecht werden vernederd en verootmoedigd en in de schuld gezet en de smetten vervuld. Met een levendig verlangen bloed te mogen ontvangen. Met een levendige verlangen om gerechtigheid te mogen ontvangen. Met een levendige verlangen om uit uw voldoening verzoening te mogen ontvangen. Met een levendig uitzien om uit uw dood het leven deelachtig te worden. Om uit uw graven ligging, waarin gij de rust verworven heeft voor uw ganse kerk, de toekomst uw ellendige te mogen aanschouwen, de welke eeuwig, de welke aanbiddelijk, de welke God verheerlijkende is. Ach, ach, schud er toch eens eentje wakker. Er zijn zoveel roepstemmen, Heer, zoveel roepstemmen. Maar als u er geen wegstemmen van maakt, dan laat die mens u wat roepen. En dan laat hij dat woord wel in het woord staan, zo waarachtig als ik leef. Dan stemmen we wel toe, maar instemmen is goddelijk. Instemmen, dat is zielsvernederend. Dat is verootmoedigend. Instemmen, dat geeft een laagte des harten en een waardigheid uw goddelijke deugden. En volmaaktheden te kennen, waarin dan die mens zich schamen zal met een schaamte, die beter beweend kan worden dan besproken, met een schaamte waardoor een ziel verbrijzelt, ten eenenmale wegsmelt, onder de indaling de goede tierenheden des Heren, Heren, dat wij nog niet een vernield zijn. Ach, dat onze kinderen nog niet geld, Heere, wat we aan een dag van gisteren gezien en gedaan hebben. O, u mocht ons arm zaad bewaren en sparen. Gij mocht ze beschutten en beschermen. En boven alles ook voor de zonde, Heere. Ach, ze zijn jong. En ze zijn klein en ze leven zo aan alsof dat leven niet eindigen kan. Wat we weer heden hebben gezien. Ach, gij mogen onze arme jeugd. Wat losgeslagen is van schip, roer en anker. Zelf nog willen besturen. Zelf nog willen regeren. En het nog bij de waarheid houden en onder de waarheid brengen. En de waarheid nog zegenen in hun aller harten. Gedenk die familie, ach heilige tot onderwerping. Heilige tot vereniging. Heilige tot verheerlijking uw goddelijke deugden. Heilige in het harten. Dat gij geen onrecht doet, nog ooit gedaan heeft, nog ooit doen zal. Opdat ervaren mocht worden. Dat gij in uw woord getuigt, de Heere regeert. Regeert altijd. Geen tijd waarin u niet regeert. Maar laat het in zin geleefd mogen worden met vereniging. Dan zijt gij een goede tieren God innemen. Een goede tieren God ingeven. Een goede tieren God inslagen. Een goede tieren God. Ook in de verbergingen van uw aangezicht, want hebben ons niet anders waardig gemaakt, als dat gij u zult verbergen en blijft verbergen, en gij uzelf over zulke dood en doemwaardig geslacht nooit meer zult openbaren, maar ach, Kom, gedenk toch aan uw verbond. Gedenk toch aan het bloed des verbond. Gedenk toch, o Vader, aan de dood van uw lieve zonen. Gedenk aan zijn bloed, aan zijn gerechtigheid. Gedenk aan zijn heiligheid. Gedenk aan zijn betaling. Gedenk, o Vader, aan zijn voldoening. Gedenk, o Allerhoogste God, aan zijn kruisen waarin gij verheerlijkt geworden zijt. En aan allervolmaakste gehoorzaamheid. O, laat om uw lieve zoons willen. En nog zonen gemaakt worden en dochteren Abraham. Laat om den dood van uw lieve zoon dan nog eens levendige zonen geroepen worden. Uit de dood tot het eeuwige leven. Ach kom, de hele wereld legt onder het oordeel en wij leggen ook onder het oordeel. Laat het oordeel opgemerkt mag worden. En ter harte genomen griffen te zin ontvatten, opdat we het lezen mochten door den Heilige Geest. Gedenk ons te samen met onze zieken, ernstige zieke heren, zeer ernstig, vlak aan de dood toe, vlak aan de eeuwigheid, en dan onbekend, onbekend, onbekend. Het is er nog. Ge kwam bij die moordenaar laat, maar niet te laat, niet te laat. Het was wel bijna te laat, maar het was toch nog net tijd. Gebeurde toch nog op tijd. Gebeurde toch nog in de tijd. En er werd pas klaargemaakt in zo'n korte tijd. Voor een eeuwige heerlijkheid. Ach, ontfermt u nog als kan, als kan, naar uw lieve raad en willen, verheerlijk uw wonderen, in zonde naar de zielen, een ziel gered, dan is de stad des lichaams ook verlost, een ziel gezalig, dan is het lichaam ook gezalig, want gij hebt beide gekocht, lichaam en zielen, door dezelfde prijs. Door dezelfde dood en door hetzelfde lijden. Laat onze zielen leven en gedenkt onze weduwmannen en weduwvrouwen. Heilig alle eenzaamheid. Tot een drijving des geestes, tot een troon der genade. Om nog tot u bekeerd te mogen worden. Waar het nog heden is, gedenk uw knechten over het rond der aarde. Zullen er niet veel zijn, al weten wij niet alle wie het zijn. U weet het wel, en u kent ze wel, want u hebt ze zelf verkoren, hebt ze zelf uitgestoten, en staat ook boven hen om in hen uw naam, uw geest te verheerlijken. Tot vrijmoedigheid om de bazuin te blazen. En Jacob zijn zonden. En Israël zijn overtredingen bekend te maken. En ach, als het nog gevraagd mag worden. Als u het nog horen wil, Heer. Als u er nog naar luisteren wil. Zou ge nog kunnen gedenken aan het Noachitische verbond. Waarin gij toch belooft. En de regenboog geschonken, dat de aardbodem niet meer door water zouden vergaan, maar nu kan er wel zoveel van vergaan, dat toch de ganse oogst vergaat. Nu, gij mocht nog doen en ons verenigen met u doen, en verwaardigen, ons mond is te mogen houden en u te laten doen, die waardig zijt geprezen te worden in al uw doen, en dat uit loutere genade om het bloed des verbonds willen. Amen. Psalm 119, vers 69 en 70. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw orde rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Dat wij altijd op hogen prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. 69 en 70 van de 119e psalm. Inmiddels krijgen ieder gelegenheid en de liedergaven afgezet. Thank you. de profeet Elia zijn tijd om heeft, dan gaat de man heen om daar te blijven, om daar eeuwig te blijven. En dan gaat hij op de wonderlijkste wijze. Dat is een openbaring van de eeuwige vrijmacht Gods, dat Abraham de natuurlijke dood sterft en Elia niet. Dat is niet omdat Elia waardiger is als Abraham, of waardiger is als David of als anderen, nee. Dat is enkel een openbaring van de eeuwige vrijmacht God. Waarin Elia verwaardigt onder de wet hem op te nemen in een plaats waar Gods deugden, volmaaktheden en eigenschappen eeuwig geprezen worden. Dan gaat hij met een vurige wagen, onder donder en bliksem, zonder angst. En ge weet wat of dat zeggen wil, donder en bliksem, nog niet zo lang geleden, dat we die stemmen Gods ook in de natuur gehoord hebben. En dan is er ieder blij als het weer over is. Dan is er ieder blij als het maar weer voorbij is. Maar dat was nou Elia's een wagen. Met vurige paarden. En dan gaat hij tussen Elisa en Elia door. Wij zouden denken, beter aan de zijkant. Tussen Elisa en Elia door. Wij zouden denken, had beter aan de zijkant van Elia kunnen komen. Had Elia zo in kunnen stappen. Maar nu komt hij tussen die beide mensen door. En Elisa verbrandt niet. Terwijl het een vurige wagen was met goddelijk vuur en afschaduwing van hetgeen de waarheid zegt, want onze God is een verterend vuur. Is een verterend vuur. Geliefden, wat moet die man toch geestelijk gesteld geweest zijn. Wat moet die man toch vol van God geweest zijn. Om zelfs te midden van de uitstralingen en er majesteit in de natuur verblijd te zijn met een bliksem, verblijd te zijn met een donder. Verblijd te zijn met de openbaring zijner goddelijke heerlijkheid, dat tegemoet te zien als zijn heengaan, zijn ingaan in het rijk der hemelen. En dan zorgt God dat er voor Israël nog weer een profeet is, dat er nog weer een in de plaats van Elia komt staan. Dan geeft hij het volk niet over aan zichzelf. En zegt hij niet, zoek het nou maar uit. Ik heb al genoeg van mijn profeten vroeg opzijnden. Gewaarschuwd, jij niet geluisterd. Gepredikt en je hebt je niet bekeerd. Dan neemt hij nogthans zijn arbeiders niet weg. Maar die zal die laten, hoe lang? Tot aan de volleiding der wereld. Tot aan de volleinding der wereld zal er geprikt worden, gewaarschuwd worden, vermaand worden. Tot aan de volleinding der wereld zal God dat verloren mensdom nalopen met zijn woord en met zijn roepstemmen. En zal zich van elk mens voor eeuwig vrijmaken. Vrijmaken. Want dat woord zal nooit ledig wederkeren. Maar het zal altijd doen wat hem behaagt. En reuken des levens ten leven door het geloof. Of een reuken des doods ten dode door het ongeloof. Maar God krijgt er zijn eer van. God krijgt er zijn heerlijkheid van. En hebben gezorgd voor zijn eer van eeuwigheid tot in der eeuwigheid. En wanneer Elisa verwaardigd geworden is, twee delen van Elia's geest te mogen ontvangen zijn bewijs, dat die man kon in de schoenen van Elia niet staan. Die man die deugde niet voor die schoenen. Die man die zei, Heer, het kan niet, ik kan geen profeet worden. Ik heb geen profetische geest. Ik heb die vrijmoedigheid niet, ik heb die opening niet. Die Elisa. Dame keerde van alles aan. Die man kon geen profeet worden, tenzij dat die twee delen van Elia's geest, een kinderlijke geest en een ambtelijke geest mocht ontvangen, om in dezelfde te staan en de deugde Gods te verkondigen, en Jacob zijn zonde en Israël zijn overtredingen, waarin we immers zien dat de genade God de mens na blijft wandelen tot het einde van alles wat op de aarde is. En dan zal hij altijd onder dat alles de zijne weten, de zijne eruit halen. Dan zal hij altijd de zijne opzoeken, want ze hebben te veel gekost om verloren te gaan. Ze zijn eerlijk betaald, eerlijk betaald. En wat betaald is, geliefden, daar heeft ook Christus recht op. Het is zijn eigendom. Hij heeft er zijn bloed voor gegeven, hij heeft er zijn leven voor gegeven. Hij heeft er zichzelf voor gegeven om hen te bezitten en ermee te pronken in de hemel. Te zeggen, ziet vader, hij nou die dronken Noach, ziet is zo heilig. Ziet vader, nou is die overspelende David, ziet is zo rijk. Ziet vader, die moorman, die zo zwart was op de wereld als een gamiet. Ziet hem nu eens staan, gewassen in bloed, geheiligd door uw geest. Ziet hem nou eens staan, vader. Ik heb hem van u verloren gekregen, die redding terugbouwt. Ik heb hem van u gekregen als een zondaar, die heeft u maar zijn heilige. Ik heb hem van u verkregen als een vervloekte, hier heb u als een gezegende. En dat, geliefden, uit de volheid der goddelijke genade, de welke verheerlijkt wordt, en God de verheerlijk tot roem van zijn naam, waarop straks de kerk eeuwig amen zal zeggen. Eeuwig amen. Wanneer het vervuld zal weten, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en sprak. De wereld horen en volgen mijn zangen. En wat schiet er dan over volk van al die slagen? Wat schiet er dan over van al uw smart? Wat schiet er dan over van al uw zonden? Wat schiet er dan over van je totale onbekwaamheid? Amen. Amen. Eeuwig amen. Want de gerechtigheid is uit een ander. De voldoening is door een ander. De verzoening wordt geschonken door een ander. Waarvan de waarheid in de Psalm 115 gezegd. Niet ons, niet ons, o Heere. Ik geloof dat hoe meer ontdekken de genade, hoe makkelijker dat de kerk zich aan de kansel zet. Hoe meer ontdekken de genade, hoe meer de kerk zal ervaren dat door u alleen, om het eeuwig welbehaag. En wanneer dan de profeet Elisa zijn wens ontvangen heeft, dat de mantel van Elia afgevallen is, maar dan ziet Elisa hem gaan en blijft daar wenende staan. Maar Elia kijkt niet één keer om. Elia ziet niet de ene keer om naar Elisa. Oh nee, die man gaat rechtuit op God dan. Die man zingt in de onbeperktheid der eeuwige Godheid. En wandelt voor Gods aangezichten. Als een die der goddelijke natuur deelachtig is. En wat der goddelijke natuur deelachtig is, dat hoort bij God, want dat is van God. En dat zal ook eeuwig eindigen in God. En dan weet je het eerste wonder wat zich daarin ook openbaart. Dat Elisa met de mantel van Elia loopt naar de Jordaan. Had ook een uur verder kunnen gaan, had hij over kunnen varen. Had hij over kunnen varen, er lag een veerboot. Had hij voor een enkele cent zo gezegd aan de overkant kunnen komen. Maar nou loopt hij rechtuit op de Jordaan. Waar geen veerboot was, hoe moet die man erover? Hoe mooi daarover, Elisa. Je staat op een doodpunt, je kunt niet verder. Wacht even. Hij heeft die mantel van Elia ontvangen. Dat is een mantel die heeft eenmaal Elia ontvangen in zijn roeping. Tot vervulling van zijn roeping. En dan staat er immers wanneer hij voor de Jordaan staat. Dan doet hij een noodschreeuw kinderlijk en wordt hij ambtelijk geholpen. Dan schreeuwt hij, waar is de God van Elia? Hij zegt, ja, dezelfde, die zondaarszalig. Dezelfde, zei hij, die goddeloze rechtvaardig. Dezelfde, zei hij, die vijanden tot vrienden maakt. Diezelfde God die daar op Golgotha hangt en het uitspreekt. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hij zei, diezelfde God die zijn woord houdt. En door alle rollende eeuwen zijn woord houdt. Diezelfde God die onveranderlijke Jehovah, die ik zal zijn die ik zijn zal. Diezelfde God, zegt Elisa, de welke zichzelf openbaart. Elisa, die God van Elia, die is daar in de Jordaan. En die God van Elia, die is daar in de levenkuil bij Daniel. Die God van Elia, die is daar in de oven, wandelende met de jongelingen in de oven. Waar moet je God zoeken, geliefden? Waar hij Job kastijdt tot zijn nut. En waar hij zijn ganse kerk kastijdt. Opdat ze zijn heiligheid deelachtig zouden worden. Vanwaar dat de Heer hen geen slagen onthoudt. Hij zou je niet slaan, volk, als hij je straks van voornemens was voor eeuwig weg te slaan. Maar hij wil ze heiligen. En onder de roede doen doorgaan. En daarna brengen onder de band des verbonds. En wanneer de zonen der profeten Elisa door de Jordaan zien komen, dan aanvaarden ze hem als profeet. Dan aanvaarden ze hem als een goddelijk geschenk van de staten. En zij bogen ter aarde, alsof ze zeggen wilden, o God, hij heeft toch nog een profeet voor ons. Hij heeft toch nog een man voor ons. Hij heeft toch nog een man uitgezocht voor ons. Dan was dat die zonen der profeten een wonder. Dat de Heere nog geen volleinding gemaakt heeft. En dan staat er dat de mannen van die stad. Die komen tot Elisa, want daar is nood. Daar is een grote nood. De woning is ruim genoeg, maar het water is kwaad, het water bederft alle wortelen der vruchten en doet alles afsterven en verdorren. Zodat ze zeggen, het land is onvruchtbaar, wat we er ook aan doen, daar helpt niks aan. Daar helpt totaalweg niets aan. Want het water is kwaad en het water bederft ze niet. Dat water was een verrottend element. Daar was een stervend element in dat water. En waar zouden we dat water nu plaatsen? Wat denk je? Waar zouden we dat bedorven water nu brengen? Waar zouden we dat water nu brengen waardoor het land onvruchtbaar is? Alleen onvruchtbaar, niets meer als onvruchtbaarheid. Zouden we dat water hier brengen? Zouden we dat bedorven water hier brengen? Is ons bestaan niet zo volkomen bedorven dat het een wonder is dat ik niet door die preekstoel zakt? En van waar dan ook ons harteland zo onvruchtbaar is. Je gedachten zijn onvruchtbaar. Je bidden is onvruchtbaar. Je denken is onvruchtbaar. Je lezen is onvruchtbaar. Je praten is onvruchtbaar. Alles is onvruchtbaar. Alles is onvruchtbaar. Dat water, dat bedorven was. Waar de laatste dagen op van moest tegenhoog. Ik wist wel dat ik slecht was, maar ik wist niet dat men het zo slecht was. Geregeld komen er maar weer achter dat je val zo diep is. Zo bodemloos diep. Dat je God geen God kan laten. En dat je God niet kan laten regeren. Als dat aan mij te doen gelegen had. En had hij er al lang niet meer geweest. Al lang niet meer. Hij had er al lang geen God meer geweest. Daarom mocht op mijn medaille wel staan in het verjaardag. Aan de ene zijde een Godmoeder. En aan de andere zijde een Christusdochter. Hier staat. Maar wat doen nu die mannen? Die gaan naar de profeet Elisa toe. En ze zeggen, het is hier allemaal bedorven water. De woning is goed. Ja, mijn lichaam is ook goed. Ja, mijn lichaam, dat is nog net zoals in de schepping. Dat is nog handen en voeten. Dat is nog ook denken en zien. Die woning waar we in wonen in ons lichaam, die is nog goed. Die is nog net zoals die geschapen is. Die heeft nog alles waarmee die op de wereld gebracht is. Maar geliefde dat water, die bedorven bestaan, die verdorven natuur. Als ik het eens plat mag zeggen. We hebben in de staat de rechtheid vanzelf een menselijke natuur gehad van God zo volkomen. Dat we God in alles zagen en alles liefde en alles loofde en in alles prezen. Maar we hebben door de vallen verdorven natuur onszelf aangedaan. En die verdorven natuur die is geheel door onze menselijke natuur heen getrokken. Over alle leden heerst nu die bedorven natuur in ons lichaam. En ons lichaam is kracht en schepping goed. Maar wij hebben het verdorven, wij hebben het bedorven. Wij hebben ons lichaam gesteld tot spelonken en woningen der ongerechtigheden. Hebben jezelf ze ook wel eens gezien? Hebben jezelf ze ook wel eens beleefd? En het land dat is het beeld van de goede werken. En die mannen die zeggen uit die stad. Het land is onvruchtbaar. Er is bij ons geen zucht meer. Er is bij ons geen begeerte meer. Er is bij ons geen neiging meer om God te zoeken. Er is bij ons geen kruimeltje vrezen God meer om meer van God te houden dan van onszelf. Wat een eerlijke, wat een oprechte belijdenis geliefden. Zich zo te kennen, dan is het waar. Uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwigheid. Wat kan God doen wat goed is? Wat kan God geven wat goed is? Het is altijd afkeuren alleen als hij zichzelf begeeft. Wanneer gaan wij eraan? Dan worden we aan de kant gezet. Ze zeggen, de woning is goed. Maar het water is bedorven en het land onvruchtbaar. Uit deze boom geen vrucht meer in de regen. Nooit meer. Je ziektes niet, je pijnen niet, je smarten niet. Dat dacht ik gisteravond nog toen ik bij Hendrik stond. Of ik heb zo min of meer bij zijn vader geweest. Maar genade is wel een erfenis, eten maar geen erfgoed. Kan niet overgeplant worden van vader op zoon of van moeder op dochter. Zij gisteravond nog tegen hem. Je vader is verlost, gij Janne, zegt Jan. Die is binnen. Maar hij legt ervoor. Hij legt en dat sterven, dat sterft. Dat zal zo'n beslissing meebrengen. Zo'n onveranderlijke beslissing. Dat zal een beslissing geven die de eeuwen der eeuwigheid verduren zal. En wat zegt de profeet tot die stadsmannen die tot hem kwamen aangaande dat bedorven water en aangaande dat onvruchtbare land? Dan zegt de profeet: haal me een nieuwe schaal, een nieuwe schaal. Een schaal die helemaal nieuw is. En waar ziet dat anders op als op de menswording van onze Heer Jezus Christus? Op de menswording van God. De menswording van het beloofde vrouwenzaad. Haal men een nieuwe schaal met zout erin. Wat is dat zout anders uit de prediking des woords? Wat is dat zout anders uit de verkondiging des woords? Wat is dat zout anders geliefd naar Jeruzalem zout straks? Op de Pinksterdag worden 3000 mensen meegezout. 3000 mensen worden gezout met Gods woord. En hoort ze niet roepen. Hoort ze niet schreeuwen. Daar de vruchten van het zout des woords. Daar hij de vruchten van het zout der getuigenissen. Hebben jullie nog nooit eens gebeten dat woord? Hebben jullie nog nooit eens doen zeggen: o God, uw woord is de waarheid. Maar ik straf, haal mij dat. En dan zien we in de menswording van Christus, dan heeft God weer heiligheid op de aarde. Dan heeft u weer een rein mens op de wereld. In de mens Jezus Christus, daar leeft het beeld Gods volmaakt. Dan heeft hij weer een mens op haar die zijn wil beoogt, zijn wil behartigt, zijn wil voldoet. Dan heeft hij weer een mens op haar die nooit geen woord terug hoeft te trekken, want hij heeft nooit geen woord te vinden. Dan heeft hij weer een mens op haar die nooit geen stap terug hoeft te doen, waar hij er nooit een te vinden zegt. Dan hebt hij nooit een hoeven te trekken wat hij gezegd heeft. Want alles wat hij zei, dat vloeide voort uit de kracht van het leren. God heeft weer een mens op de wereld. Een mens die op God lijkt. Hij is geliefd. Hij weet te zwijgen onder de slagen. Hij weet de toren God te omhelzen alsof het een liefde God is. Hij weet zich te onderwerpen aan het oordeel God. Hij laat zich verbrijzelen, daar is die nieuwe schaal. En dat zout is het evangelium des woords. Het welk verkondigd zal worden als een middel in zijn hand gebruikt zal worden. Tot waarachtige bekering. En vanzelf volgt dan dat dat water genezen wordt, want nooit zal iemand die levend gemaakt is meer weerkeren in zijn eerste doodstaat. Nooit zal iemand die wedergeboren is wederkeren naar de doodstaat van zijn bondbreuk. Nooit meer. Nooit meer. Dat ingestorte leven dat zal zoeken naar leven. Dat ingestorte genade zal zoeken naar genade. Die ingestorte liefde zal zoeken naar liefde. Want wat uit God geboren is, dat vraagt naar God. En waar genade valt, daar wordt genade gezocht. En waar liefde geproefd wordt, daar wordt naar meer liefde uitgezien. Een nieuwe schaal, geloof. Waarvan de profeet Jeremia betuigt: zie, ik schep wat nieuws op de aarde. De vrouw zal de man omvangen, die zwarte brengt. Die verdoemen is waardig gebracht. Zou de man Jezus afzalig maken. De man Christus zelfs profeet. Die borg omhelden als die eeuwige wet is het borg. Die vrouw zal die man omvangen en zegt: mijn Heer met Thomas en mijn God. Zie daar die nieuwe schaal met dat goddelijke zout. Het mocht onder ons gezaaid, het mocht onder ons gestrooid, het mocht onder ons geschonken worden, jongen. Maar dan legt de pijp nog even weg. Want dan zien we niet, als de profeet optrekt van Bethel naar Carmel. En die over de weg gaat. Dan komen daar een deel jongens neer, staat er niet. Een deel grote jongens, dat staat er ook niet. Daar staat een deel kleine jongens. Jongens van 10 tot 13 jaar. Kleine jongens. Kleine kinderen, ouders. Kleine kinderen. En die gaan vertellen hoe er een huis bij hen uitziet. Wat er een huis bij hen besproken wordt. Die gaan vertellen de opvoedingloze opvoeding van de ouders. Want die kleine jongens die komen op de straat. En dan hebben ze een huis al genoeg gehoord van Elisa. Oh ja. Elia, ja, dat was de man. Elia, ja, dat was de profeet. Die hebben ze vergooid tot in de bovenste toppen. Maar Elisa, zo'n boer, wat moet dat nou worden? Wat moet dat nou voor een profeet worden? Hoor je dan deze kleine jongens gaan verkondigen wat er in huis gepraat wordt? Wat er in huis besproken wordt? Wat er in huis verhandeld wordt ten eerste over Gods kinderen. Hoe praat je daarover met je kinderen? Weten je kinderen dat er allerlei soort mensen op de wereld zijn? Weten je kinderen dat er allerlei soort mensen op de wereld zijn? Het onderscheid tussen een kind van God en een mens. Het onderscheid tussen een knecht van God en een mens. Weten je kinderen dat? Hier wisten ze het niet. Want hier staat in. En als ze op de weg kwamen, dan zien ze Elisa, losgeslagen kinderen, arme kinderen, die geen waarschuwing meer krijgen, die geen vermaning meer krijgen, die geen kastijding meer krijgen. Arme kinderen, die daar maar opgroeien voor galgen rap. Arme kinderen, die doen maar wat ze willen, ja zelf in huis bevelen. En huisbevel geven. Dat zijn deze kinderen. Hoe staat het met de uren? Zijn ze ook geen bestraffingen waard? God kan zijn volk niet bekeren zonder bestraffing. Kunnen wij ze dan wel groot brengen zonder bestraffing? God kan zijn volk niet leiden zonder kastijding. Kunnen wij dan onze kinderen wel op laten groeien zonder kastijding? Moeten dan onze kinderen zo moeten nooit eens vermaand worden? Ik denk aan 1 Koningen 5. Daar lees ik dat David aangaande Adonia, dat hij nooit een keer bedroefd hebt. Maar David, je slappe houding, David. Je slappe opvoeding, David. Daar word je op je sterfbed nog mee geslagen. Want dan zoekt hij eens Adonia koning te worden. En dan staat er zo, en dan had Adonia nog nooit bedroefd, had nooit gezegd, Adonia, dat mag je niet, dat kan ik niet, je reist op de dood en de eeuwigheid aan. Nooit had die Adonia zo mekaar geschud, en toen werd David op zijn sterven door mekaar geschud, want toen greep Adonia naar de troon, terwijl zijn vader lag te sterven. Gun toch je kinderen een vermaning. Gun ze toch een bestraffing. Het is toch je vlees. Het is toch je vlees. Laat eens een keer lelijk kijken. Laat eens een keer de hoofdjes omkeren. Wat zegt Salomo? Onthoud uw zoon de roede niet. Hij zal daarvan niet sterven. Niet sterven. Maar anders geliet de zinnen toch in onze gemeente zo menigmaal. Dan denk ik, arme kinderen, word je nog wel eens bij de arm genomen? Zeg je moeder je nog wel eens wat? Vertel ze je wel eens wat een bekeerd mens en wat een bekeerd mens ontvangt en waar straks een bekeerd mens naar heen gaat? Vertel eens je wel eens kinderen, waarom je geen televisie, waarom geen voetbal? Vertel je ze zelf. Ik heb gisteren op de grap waar een grote belangstelling was. Nog betuigd dat die onderwijzers van de Lodensteinschool blijf toch vermanen. Blijf toch vermanen. En roep onze kinderen elke dag toe. Niet vloeken kinderen, kinderen niet vloeken, kinderen niet vloeken. Want God gedoogt het op den duur niet. En als die maat vol is, dan vallen de slagen. Ach, dan een verwaardigd werden dat ogenblikje over onze aardje. Over onze arme jeugd. Aan het hele uitkomst schreeuwen, schreeuwen. Als ze mochten nu en ondies opgebonden worden. Ik weet wel, we kennen ze niet bekeerd, dat weet ik wel. Ik weet wel, we kunnen ze niet verliezen. Maar ze zijn toch nog wel een vermaning waard. Ze zijn toch nog wel een kastijding waard. Ze zijn toch nog wel een bestraffing waard. Dat zijn ze toch nog wel waard. Je kan het nu nog doen, je kan het nu nog doen. Maar als de dag daar is, dat de afrekening komt, dan zal dat ook tegen ons getuigen. En er zal ons zaad en klein zaad. Want ik wil graag mijn arm opsteken en roepen mijn laatst, mijn laatst. We geven makkelijk en we geven zo makkelijk. Maar als de kind een beetje nijdig kijkt, dan veranderen we al een beetje. Dan veranderen we dat. En ze zijn toch al waar. En aan ze weg zijn, ik weet het nog aan mijn moeder. Die heeft er ook eentje verloren, ja zelfs twee. Ook een van 18 en een van 5 jaar. Maar de ziel was van één gescheurd. Je moet nooit vergeten, ouders. Het is niet alleen de dood, maar het is de eeuwigheid. Het is de eeuwigheid van ons arm staat ertoe. En zij riep het kaal kop gehad op. Was het nou zo erg? Die man zal een kaal hoofd gehad hebben. Maar was het nou zo erg voor Elisa dan zulke kleine kinderen? Want het waren toch nog maar kleine jongens niet waar. Moet Elisa dat nou zo verschrikkelijk opnemen? Dan zulke kleine jongens hem uitschelden voor kaal kop. Dat was niet. Dat was niet. Dat was het niet. Maar die arme kleine jongen, die tastte de ere God. De welke zegt, doet mijn profeten geen kwaad en tast mijn gezalfde niet aan. Gods werk werd daar bespot. Gods ambt werd daar verlaagd. Tot allerminste verlaging. En van daaruit geliederd ontvangt Elisa een goddelijke drift. Een goddelijke aanvuring. Een goddelijke toren, de welke zich in zijn zielen openbaar. Daar kon de man niks om doen. Je moet niet denken dat Elisa dat schikken gaat, oh nee, maar hij stond aan de zijde van Gods recht. En dan staat er, en hij zag om. En toen heeft hij ze gezien in de toren, God. Toen heeft hij ze gezien in de eeuwige vervloekingen, God. Toen heeft hij ze gezien, geliefden, onder het oordeel van het rechtvaardige verdoemen. Toen heb je die arme kinderen gezien dat ze de maat vol had. Dat ze de maat vol had. En dat een beker over ging lopen. En wanneer hij ze ziet, dan ziet hij ze. In de uitstralingen van Gods eeuwige volmaakte deugden. Dan ziet hij die arme kinderen daar staan als vuurbranden der hel. Die ziet ze daar staan als aantijgers van de deugden en van de namen God. En dan lees je hem. En hij vervloekte ze in de naam des Heeren. Dat wil niet anders zeggen. Hij verdoemde ze door recht en door gerechtigheid. Hij verdoemde ze naar goddelijke waarheid en goddelijke rechtvaardigheid. Hij vervloekte ze met een eeuwige vervloeking. Niet uit vermaak, maar wel uit rechtsvermaak. Uit rechtsvermaking heeft Elisa ze vervloekt. En je ziet wat het einde ervan is, daar komen twee beren. Daar komen twee beren. En die grijpen twee beren van die arme kind. Moeder, vader, dat zou ik het durven vragen? Zou ik het durven vragen? Wie is nou de middellijke oorzaak van die beer? Wie is nou de middellijke oorzaak van die verschrikking? Zijn dat de ouders niet? Zijn dat de ouders niet? Hebben die ouders hun kinderen gewaarschuwd? Denk erom, Elisa heeft het gezegd. Denk erover, hij of zij is een kind van ons. Wat wordt er niet makkelijk gesproken? En wat wordt er niet makkelijk gehandeld over de gebreken van ons kerk? Maar het zijn altijd voor degene die een gouden ring in de snuit heeft, gelijk Salomo betaald. En straks dan sterft het hele Vatican met al zijn gebrek. Maar het goud gaat naar beneden. Het goud is uit en in het goud gaat naar beneden. En dan verscheuren die beren, de 42. En als ik deze kinderen hoor roepen, kaalkop gehoopt, dan zie ik voor eeuwen voorbij. Hoe bij Calvaria geroepen werd, kruist hem, kruist hem, kruist hem. En hij is gekruist. En hij is door zijn kerk en voor zijn kerk gekruist. Hij is door zijn kerk verworpen en door zijn kerk verheerlijkt. Hij is door zijn kerk gedood en voor zijn kerk gedood. Hij is voor zijn kerk naar de hel gezonken. Hij heeft kerk in de hemel gebracht. Hier heb je evangelie. Hier heb je evangelie. Een volmaakt evangelie. Christus doden en Christus is haal. Christus aan het kruis en Christus je thuis. Je thuis. En dan 40 jaar na de hemelvaart van Christus, dan komen de twee beren. Dan komen de twee ontzaglijke beren. Vespalus, de overste der Romeinen. En Titus, de krijgoverste. Daar heb je twee beren. En die hebben Jeruzalem met duizenden vermoord. Zelfs zoveel dan die twee beren. Die twee hoofdmannen der Romeinen hebben heel Jeruzalem tot één puinhoop en tot één veld gemaakt. Zie daar de twee beren. Vespalus en Titus den krijgoverste. En dan komen er 40.000 priesters. Met hun handen omhoog, genade. Genade, genade, ziet. En dan zegt hij, geen genade. Geen genade. Dan moet je hier langer voor leven. Je tempel is verwoest. Je altaren zijn er niet gedaan. Je schiet voor jullie niet anders over als met alle anderen. En dat liep tegen een miljoen. Tegen een miljoen. Zie daar, hier. Verwoeste twee beren, 42. En Vespalus belegert Jeruzalem 2 jaar. 2 jaar, daar heb je de eerste twee van 42. En dan 40 jaar nadien, wanneer Christus de hemel gevaren is, dan zal de waarheid vervuld worden, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En het is vervuld. Door die twee beren die God gesteld had tot de totale verwoesting van stad en tempel. God is waar gisteren, hij is waar vandaag en hij zal morgen ook waar zijn. Hij zal waar blijven tot in der eeuwigheid. Amen. Och, Heer Jezus. Druk ons aan uw hart. Druk ons aan uw lippen. Waarin genade is uit. Leg ons aan uw middelaar borsten. En we zullen zuigen. We zullen drinken, doordrinken. Ach, mogen we de naprediker zeggen. Alsjeblieft, Heer. Alsjeblieft. Als u doet, is enkel genade. Als u doet, is vrije genade. Als u doet, is loutere genade. als hij doet, is soevereinig. Soevereinig. Uw volk hoeft in de hemel geen kroon. Dat zou een ontkroning voor uw volk. Maar ze krijgen de kroon om hem weg te leggen. En te zetten op dienst ook waarop hij hoort. En op eeuwig blijft. Wel van uw woord getuigd. In de zoete verrassing van uw knecht daar. Eeuwig bloeit de glorie kroon. Op het hoofd van David's grote zoon. Amen. Psalm 141. De 141ste psalm. Dat vijfde en zesde zang. De oprechte sla mij zonder vrezen. Ik reken zulks weldadigheid. En zijn bestraffing die niet vlijt, zal olie op mijn schedel wezen. Dat slaan zal mij het hoofd niet breken. Zal door dat liefelijk vermaak. Als een hem in rampspoed raakt, ter vuren om zijn redding smeken. Dat is 141 vers 5 en 6. Amen.